Lille Sally war vor Dublin, der ihr Lands Vogelstar. Hun elsker Jim O'Malley, men hun var slet ikke glad. Han var nemlig lige så lunefuld som vejret i april. Som hævn hun sang en viser i denne hersens stil. Lad ham gå, lad ham løbe, lad ham gøre hvad han vil. Ja, lad os bare som han ikke mere til. Lad ham tage en anden pige, det tager jeg mig ikke ned. Og nu har jeg fundet din nye hjertens kær. Hvad hun sang var ikke sandhed, det var bare min som spøj. Men stakkels Sallys bryllup gik alligevel op i røg. For han troede, hvad han hørte, og han sagde farvel så koldt. Hun ville ikke tikke, men sang igen så stolt. Lad ham gå, lad ham løbe, lad ham gøre, hvad han vil. Ja, lad os bare, som han ikke mere er til. Lad ham tage en anden pige, det tager jeg mig ikke ned. Og nu har jeg fundet en ny hjertens kære. Lad ham gå, han er ikke bedre værd. Lad ham tage en anden pige, det tager jeg mig ikke mere. For nu har jeg fundet